Book 2 50 50 50 في المسبح In het zwembad In het zwembad الجو حار اليوم Het is heet vandaag Het is heet vandaag هل نذهب إلى المسبح؟ Laat ons naar het zwembad gaan. Laten we naar het zwembad gaan. هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Heb je zin om te zwemmen? Heb je zin om te zwemmen? هل معك منشفة؟ Heb je een handdoek? Heb je een handdoek? هل معك مايو رجالي؟ Heb je een zwembroek? Heb je een zwembroek? هل معك مايو حريمي? Heb je een badpak? Heb je een badpak? هل تستطيع السباحة? Kun je zwemmen? Kun je zwemmen? هل تستطيع الغطس? Kun je duiken? Kun je duiken? هل تستطيع القفز في الماء؟ Kun je in het water springen? Kun je in het water springen? أين الدوش؟ Waar is de douche? Waar is de douche? أين كابينة تغيير الملابس؟ Waar is het kleedhokje? Waar is het kleedhokje? أين نظارة السباحة؟ Waar is de zwembril? Waar is de duikbril? هل الماء عميق? Is het water diep? Is het water diep? هل الماء نظيف? Is het water schoon? Is het water schoon? هل الماء دافئ? Is het water warm? Is het water warm? أنا بردان. Ik heb het koud. Ik heb het koud. الماء بارد جدا. Het water is te koud. Het water is te koud. سأخرج الآن من الماء. Ik ga nu uit het water. Ik ga nu uit het water. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية